آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی, مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں مارا ہے, اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا میرا گناہ کیا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے اور ناحق قتل جان بوجھ کے کرتا ہے, ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کر دیا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالدًا فِيهَا, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, رب تعالیٰ کا اس پہ قہر نازل ہوگا, وَلَعَنَهُ, اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے, لعنت ہے, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور رب تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ جلال ہمیں محفوظ فرمائے, بلکہ شریعت کی بات سمجھیے اور اس بات کو سمجھنے کے بعد ایک ارادہ دل میں کیجئے, وہ بات کیا ہے, لو ان اہل السماوات والارضین اشترقوا فی دم واحد لأكبهم اللہ فی النار, ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور زمین کی مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل کا سبب بنے اور اس کو قتل کرے, قیامت کے دن 14 کے 14 طبق رب تعالیٰ جہنم میں, لأكبهم اللہ, الٹا جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے قصد اور ارادہ کیجئے دل میں, زندگی میں کسی کو قتل کرنے کی سوچ نہ پیدا کر.